coś by pan chciał dodać? No, też bym poszedł za tym myśleniem, że no, na szczęście rady mają niski stopień szkodliwości, bo my się rzadko do nich stosujemy. Więc to tak żartem, do tego podchodząc. Natomiast jeżeli coś chcemy z tym zrobić, to jest często u mnie w praktyce klinicznej, moi pacjenci się na przykład pytają, mówią, no dobrze, i co my z tym teraz zrobimy? Co ja mogę z tym zrobić? Wtedy zadaję pytanie, ale w ogóle wiesz, co to jest to coś, co chcesz z tym robić? Jeżeli my nie mamy rozpoznanej dobrze tej relacji z rodzicami, kim my jesteśmy w tym, kim oni są, co się wydarza, co się wokół nas dzieje, dlaczego mi się coś powtarza, przydarza w kółko, dlaczego są takie sytuacje, nie wiem, chodzę, mówię, tłumaczę i cały czas się dzieje, no to jeżeli nie mamy tego rozpoznanego, to cokolwiek nie zrobimy, przeczytamy w poradniku, przeczytamy 10 złotych myśli i znajdziemy najlepszego psychologa na świecie, który nam poda najlepsze porady, to i tak nie będzie miało zastosowania, bo my nie wiemy, do czego my to stosujemy. Czyli podstawą jest rozpoznanie. A czymże jest takie właśnie rozpoznanie? Jak tego dokonać? Na przykład, że ja moich rodziców zapraszam do tego, żeby mi wchodzili z butami w moje życie. To nie są źli rodzice, tylko ja robię coś takiego, że ich zapraszam. Przykładowo, wygodniej mi jest od taty pożyczyć samochód i jeździć, użytkować. Tata ma 3 samochody, na 3 osoby się nie podzieli, prawda? No to ja z chęcią skorzystam z jednego. Ja już go zapraszam do mojego życia, prawda? Tworzę pewien rodzaj furtki. A potem się dziwię, że tata na przykład przychodzi, mówi coś, czy tam mama przychodzi, mówi, ojej, jaki brudny samochód, ojej, coś tam. O jej za szybko jeździć, na przykład te komentarze, które się potrafią ludziom zdarzać. Ja podaję tylko jako przykład. Czyli to jest nierozpoznanie sytuacji, że tak naprawdę to ja mówię, słuchajcie, chodźcie, przyjdźcie do mnie, powiedzcie mi, jak ja mam żyć, skomentujcie. I nie biorę wtedy odpowiedzialności za to, co się dzieje, tylko mam pretensje do moich rodziców, bo oni tacy są. Nie, to ja ich zapraszam, to ja robię coś takiego, że to ich prowokuje do tego, żeby robili z kolei to coś. I jeżeli ja to sobie znajdę, to mogę powiedzieć, wiesz co, dziękuję, sobie pojeżdżę teraz tramwajami, autobusami, a jak znajdę lepszą pracę albo odłożę pieniądze, to sobie kupię samochód, będę go użytkował. Przykładowo. Tylko, wie pan, tylko ta zależność w różnych dziedzinach chyba po prostu musi być, bo a to samochód, bo na przykład nas na niego nie stać, a to na przykład mieszkamy pod jednym dachem, może na różnych piętrach, ale jednak pod jednym dachem, więc no, nawet gdybyśmy chcieli się w jakiś sposób odłączyć, to po prostu nie możemy. I jak wtedy sobie to wszystko poukładać? Powiedziałbym tak, raczej nie ma to sytuacji, że nie możemy. Możemy zawsze coś zrobić w danej sytuacji. Mogę się wyprowadzić z kolegami, z obcymi ludźmi, wynająć na przykład mieszkanie, zapłacić za pokój, poszukać pracy. Przecież to nie jest tak, że pracy dzisiaj nie ma i nie możemy, tylko nam jest po prostu wygodnie żyć w pewnym komforcie, bo to jest rodzaj komfortu, prawda, że coś mamy, nie musimy tego wypracować, nie musimy się starać i to jest przyjemne, miłe, czyli wolność ma swoją cenę, niezależność ma swoją cenę i dobra relacja z rodzicami też ma swoją cenę. Czyli musimy wziąć swoją część odpowiedzialności w tym. Można byłoby zapytać, ale to czemu tak radykalnie? Czemu trzeba się właściwie wyprowadzić? Czemu trzeba nie pożyczać samochodu? Nie można byłoby tego jakoś po prostu poukładać? Czasami może się nie da. A czasami są inne możliwości. Ja wpuszczę panią Kasię, bo wiem, że coś chcę powiedzieć. Nie, ja zdecydowanie tutaj chciałam rzeczywiście się zgodzić z panem Dominikiem, że nie ma takiej sytuacji, że się nie da zrobić, ale czasami jest to no, kwestia tego, że musimy z czegoś zrezygnować i że musimy na przykład obniżyć jakość naszego życia. Ale odpowiadając tak jeszcze na pani pytanie, myślę tutaj pani Agnieszko, no to rzeczywiście to jest tak, że ja myślę sobie, że my nie musimy wcale się wyprowadzać. My możemy prowadzić takie życie w pełnej symbiozie z rodzicami, jeżeli tak chcemy, ale jeżeli zależy nam na niezależności, jeżeli chcemy mieć takie poczucie wolności i jest ona dla nas dużą wartością, bo nie dla wszystkich musi być, ale jeżeli dla nas jest wartością niezależność, wolność, jakieś takie poczucie, że sama decyduję o swoim życiu, że jestem sama jakby podejmuję różnego rodzaju decyzje i jestem gotowa na branie odbieranie odpowiedzialności za to, że mogę popełnić jakieś błędy, że moje decyzje mogą coś kosztować, że mogę się czasami mylić i mieć naprawdę sytuacje podbramkowe, że jestem na to gotowa i chętna do tego, no to po prostu musimy w którymś momencie odciąć ten pępowinę. Ale są ludzie, dla których bardzo wygodne jest pozostawianie bardzo długo w takich zależnościach. To nie jest tak, że my to musimy zrobić, ale po prostu wolność tego wymaga. A czy to nie jest tak, że właśnie wrócę jeszcze do tych złotych zasad, chociaż sama nie wiem, czy w takie wierzę, ale może takie są, że na przykład wystarczy sobie poukładać w głowie to tak, że teraz powiedzmy mój nowy związek albo moja nowa rodzina, dopiero co założona, jest dla mnie na pierwszym miejscu. I jeżeli ja w ramach tej rodziny albo tego związku jestem szczęśliwy i poukładany, to dopiero wtedy mogę myśleć o dobrostanie tej relacji z rodzicami albo o dobrostanie rodziców samych w sobie. Może to na przykład jest ten kręgosłup, do którego trzeba się odnosić. Ja bym powiedział, że to jest jedna z możliwości. To jest jak najbardziej dobry kierunek, czyli to jest to rozpoznanie, o którym mówiłem. Ja rozpoznaję, że dla mnie moja nowa rodzina jest teraz podstawową rodziną i ja siebie będę tutaj budował, natomiast to są moi rodzice, dom, z którego ja pochodzę. Czyli rozpoznaję sytuację i zgadza się, że to będzie pomagało w budowaniu dobrych relacji. Jeżeli na przykład ja, moja na przykład żona albo moja partnerka czy dzieci czujemy się dobrze z tym, że dziadkowie przyjeżdżają zawsze w sobotę rano i w jakiś sposób uczestniczą w naszym życiu, to może to jest korzystne dla wszystkich. Jak państwo myślą? Tak, to znaczy ja myślę sobie, że jeżeli nikomu to nie przeszkadza, to taki rodzaj utrzymywania więzi nie jest czymś patologicznym, tylko problem polega na tym, że często to nie są, że często coś jeszcze za tym idzie, że często to nie jest tak, że to jest po prostu odwiedzanie w weekendy, tylko to są też jakieś dodatkowe wspólne aktywności i idące za nimi wspólne zależności. Tak trochę jak z tym samochodem, o którym mówił pan Dominik, że często jest tak, że my nie mamy nawet świadomości, że na przykład przyjmując jakieś prezenty w rodzaju mieszkania od rodziców, my tak naprawdę to jest pewnego rodzaju rzeczywiście transakcja związana. Transakcja, tak, która może wywołać w rodzicach poczucie, że skoro ja ci kupiłam to mieszkanie, to znaczy, że mogę do niego wchodzić jak do siebie. I czasami tutaj korzystne jest ustalenie zasad z rodzicami, zasad mieszkania, zasad funkcjonowania i to znowu dobrze jest zrobić bez nerwów, bez krzyków, bez awantury, czyli z poziomu takiej zdrowej, dorosłej, spokojnej osoby, a nie dziecka, które się wykłóca z rodzicami, nie przychodźcie do mnie i pukajcie, ale często jest tak, że my właśnie na początku, kiedy nam to jeszcze pasuje, to się na wszystko zgadzamy, ale w którymś momencie, jak się już nam przestaje podobać, to wpadamy w gniew, który jakby rodzice odbierają właśnie też jako jakąś tam często albo poczucie, daje im to poczucie odrzucenia, albo często też się tak zdarza, że rodzice jakoś tak ignorują te napady nasze gniewu. Czyli, że tam jest trochę kłótnia, a później wraca wszystko do normy, czyli dalej rodzic przychodzi bez zapowiedzi i otwiera drzwi swoim kluczem. Katarzyna Kucewicz i Dominik Gebler, jesteśmy z państwem do godziny drugiej. Przetrze. Ziemia, woda, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to wątpliwość. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Błękitne są świty i zmierzchy, błękitny czas przyszły i przeszły, i wszystko to jest wielka knieja, a człowiek to jest nadzieja. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Stoję na tobie, ziemi, przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. W Trójce słuchają Państwo wciąż audycji Nie do powiedzenia. Rozmawiamy dziś o nowych relacjach z rodzicami, z dziećmi, tych, które następują po pewnym opuszczeniu gniazda przez młode pokolenie. Państwo wspomnieli kilkakrotnie, mówią o moich gościach Katarzyna Kucewicz i Dominik Gebler, o pewnym uzależnieniu od rodziców, które może funkcjonować. I tak pomyślałam o tym, że jeżeli jest uzależnienie, to zawsze zaleca się wtedy odwyk. Jak możemy to zastosować do tych właśnie relacji z rodzicami? Czy czasem jest tak, że taki odwyk jest potrzebny i jak on wtedy może wyglądać? No chyba sobie pożyczę to określenie odwyk od rodziców. Rozbawiło mnie, jest fajne. Ciekawe, można iść tą analogią, że w pewien sposób potrzebujemy odwyk, czyli potrzebujemy pewnego rodzaju dystansu, prawda? Musimy sobie zobaczyć, w jakim dystansie czujemy się dobrze, bo to nie chodzi o to, żebyśmy się poruszali po biegunach tej relacji, czyli jeden biegun jest taki, że jestem całkowicie w zależności z moimi rodzicami, oni wchodzą mi we wszystko, ja ich wszędzie wpuszczam, a teraz z nimi urywam kontakt, ucinam. Tylko to jest poszukiwanie tej odległości, w której my wszyscy czujemy się dobrze, czujemy się komfortowo. Wrócę do tego, co było wcześniej, jeszcze przed przerwą, rozmowy odnośnie tego przychodzenia rodziców w weekendy. Myślę tak, jeżeli odniesieniu do mnie. Gdybym pracował w innym systemie, tak, miałbym mniej pracy, bo pracuję dużo, pracuję do późna i dla mnie weekendy są święte, ja muszę po prostu odpocząć. To jest mój jedyny czas, kiedy ja mogę się jakoś zregenerować. Więc gdybym się zgodził na to, żeby moi rodzice przychodzili, odwiedzali, bo do wnuków albo nie wiem, bo chcą wspólnie spędzać czas od rana, no to byłoby to niemożliwe. Jeżeli bym się na to zgodził, to by we mnie narastała frustracja i na pewno by to skutkowało dalekosiężnymi konsekwencjami w naszej relacji. Natomiast gdybym pewnie pracował w innym systemie, to by było fajne, bo to jest na przykład jakaś część spędzania życia rodzinnego, gdzie jest to dla mnie ważne, bo ja mam takie rozumienie, że w mojej rodzinie fajnie, jak my się widujemy co tydzień, spędzamy ze sobą czas. Czyli to jest pewien rodzaj właśnie tego takiego rozpoznania sytuacyjnego, na przykład, że to jest moje i w tym jest mi dobrze, albo w czymś takim nie jest mi dobrze w tego rodzaju układzie. Czyli tak, no bo jako odwyk, czyli szukanie dystansu, szukanie odległości dobrej. Pani Katarzyno? Ja też myślę, że jakby odwyk nie musi oznaczać abstynencji i całkowitego zrezygnowania, tylko bardziej właśnie nauczenia się, tak znowu idąc tą analogią uzależnień, takiego ograniczania tych rodziców, w sensie ograniczania kontaktu, takiego, żeby nauczyć się robić to z umiarem żeby te relacje były takimi relacjami, gdzie nie ma fuzji, gdzie nie ma jakiejś symbiozy. Bo tam, gdzie pojawiają się takie właśnie zależności, jak jakaś taka symbioza z rodzicami, że na przykład każdy weekend czy każde wakacje z nimi spędzamy, mimo że jesteśmy już dobrze po 30 czy dalej, no to często jakby prowadzi w konsekwencji do pewnego rodzaju toksyczności. Więc myślę, że żeby relacje w ogóle wszelkie nie były toksyczne, no to my musimy nauczyć się właściwych proporcji tych relacji i też sprawdzania tego, co jest dla nas właściwe i na co mamy wewnętrzną zgodę. I także ustalać te granice z naszymi partnerami. Bo my, mając rodzinę, musimy też pamiętać o tym, że to, że my uwielbiamy spędzać czas z naszymi rodzicami, to nie do końca musi znaczyć, że nasz partner też to uwielbia. I że on się czuje komfortowo, że mama na przykład czy tata co sobotę nas odwiedza. Dla nas może nie być to absolutnie problemem, natomiast ta druga strona może już się czuć niedobrze w takiej sytuacji, więc dobrze jest tutaj grać do jednej bramki i jednak mimo wszystko z partnerem pamiętać, że musimy go też uwzględnić w tym, że mając rodzinę już jakby startujemy z pozycji my, a nie ja kontra, czy ja i moi rodzice, tylko my i moi rodzice i my i rodzice partnera. To jest ważne, dlatego że mam wrażenie, że ja zajmuję się w swojej pracy terapią par dużo i mam wrażenie, że to jest spora kość niezgody, kiedy ludzie nie konsultują ze swoimi partnerami tych właśnie wyborów. Mm-hmm. Ostatnio, pamiętam, słyszałam taką reklamę właśnie w radiu, gdzie rodzina jechała na wakacje i mama rozmawiała z synkiem i ten synek mówi: mamo, a czy tata wie, że ciocia Basia też z nami jedzie? I mama na to odpowiadała: i pomyślałam sobie, no tak, a potem się dziwimy, że na przykład się nie dogadujemy w związku, prawda? Że to chyba nie tak powinno wyglądać, że osoba trzecia jest jednak w jakiś sposób tą pierwszą, z którą pewne rzeczy konsultujemy, tylko jednak no nie możemy mieć tajemnic w takim bliskim związku i liczyć potem na to, że będziemy się dogadywać i że, no, że ta relacja będzie dla nas najważniejszą, prawda? Jakoś mnie to bardzo dotknęło i ukłuło. I to tutaj była mowa o jakiejś cioci Basi, ale mówimy tutaj właśnie o pewnym założeniu, które też wydaje mi się, proszę mnie poprawić, powinniśmy mieć, jeżeli na przykład rozmawiamy właśnie o relacji partnerów dwóch z ich rodzicami. Że właśnie ten, żeby chyba to wszystko pozostało, no bo jednak pod jednym dachem przede wszystkim jesteśmy z naszym partnerem na co dzień. I to właśnie z nim układać nam się powinno najlepiej. To jest bardzo ciekawy temat i wydaje mi się w ogóle, że całkiem ciekawy na tyle, żeby można było z tego zrobić kolejną audycję odnośnie właśnie tego, co to znaczy żyć razem, żyć ze sobą, tworzyć wspólnie świat, czyli liczyć się ze sobą, wspólnie coś ustalać, bo to, co powiedziała pani Kasia wcześniej, to jest bardzo ważne, że to, co mi na przykład odpowiada, może bardzo uderzać w mojego partnera. Mhm. To może być coś, co będzie niszczyło. No jeżeli my wchodzimy w relacje takie, gdzie my żyjemy w trójkątach, właśnie z naszymi rodzicami, nie wiem, mamy przyjaciółkę, przyjaciela, no to zazwyczaj to się kiepsko kończy, bo tak, związek to jest przede wszystkim dwoje ludzi. Tak, no właśnie. Tak, to jest przede wszystkim dwoje ludzi, to jest zaufanie, to jest przyjaźń, to jest ta relacja, która jest jakby bazą wyjściową do innych relacji w życiu. No albo właśnie. Żyjemy oddzielnie. Mhm. Baza wyjściowa, tak, dobrze pan to ujął. Zależy na niezależności. Tak. Aha, tak. No dobrze, a w takim razie proszę powiedzieć, mówiliśmy o odwyku od rodziców. Jak taki odwyk w praktyce mógłby wyglądać? No i pewnie też nie jest tak, że on jest konieczny, ale jeżeli już okaże się, że jest dla nas korzystny, to jak go przeprowadzić? Odwyk ma pewne ramy, trwa przez określony czas, jest pewnie dość radykalny, ale jednak kiedyś się kończy. Na jakich zasadach można go odbywać? Ja sobie tak myślę, że to jest tak naprawdę jakby umowne nauczenie się na początku rozpoznawania tego, w których zachowaniach gdzieś te granice z naszymi rodzicami są przekraczane i spróbować je weryfikować, spróbować weryfikować swoje zachowania, czyli jakby czasami na przykład nie pozwalać sobie na to, żeby, nie wiem, przyjmować na przykład, nie wiem, prezent w postaci wspólnego urlopu na miesiąc gdzieś w jakimś egzotycznym kraju. No teraz to oczywiście abstrakcja, ale żeby na przykład próbować nie czerpać korzyści z tego, z układu z rodzicami, tylko jeżeli sobie już założymy, że okej, to teraz ustalam tę relację naszą na nowych zasadach, to ja też się ich trzymam, to ja nie tylko mam oczekiwania, że rodzic będzie się trzymał kilka kroków ode mnie z daleka, ale ja też staram się nie wyciągać rękę, na przykład jak zacznie mi brakować pieniędzy do rodzica, albo nie zwracać się z każdym pytaniem do rodzica w rodzaju obciąć te włosy, czy zostawić długie, jakby nie angażować też rodzica tak bardzo w swoje sprawy, a nie tylko oczekiwać od niego, że nie tylko trzymać gardę i oczekiwać, że on nie będzie się do nas zbliżał wtedy, kiedy my nie chcemy. Bo myślę, że to jest najtrudniejsze w budowaniu granic z rodzicami, że nie to wcale, żeby oni ich nie przekraczali, tylko żebyśmy my nie zapraszali ich do tego kontaktu w taki właśnie nadmiarowy sposób. Ja często właśnie słucham też mojej pacjentki, nierzadko to są kobiety, które mają dorosłe dzieci i one bardzo często mi powtarzają: pani Kasiu, jestem zmęczona tym, że ciągle jej czegoś radzę, że ona zamiast koleżanek to mnie pyta, czy ten chłopak, czy nie ten chłopak, czy ta fryzura, czy nie ta fryzura. Już mogłabyś zapytać koleżanek, ja nie chcę ciągle. Ja chcę pożyć swoim życiem, ja teraz, nie wiem, mam powiedzmy nowego partnera, ja chcę sama żyć, a nie tylko być przyjaciółką swojej córki. To są bardzo ciekawe optyki patrzenia, bo często nam się wydaje, że ta osoba powiedzmy 55+, to jest osoba, która żyje życiem swoich dzieci, ale bardzo często jest tak, zwłaszcza teraz to się zmienia, że to jest nowa młodość i że osoby wcale nie mają ochoty tylko i wyłącznie siedzieć z wnukami, to są ogromne stereotypy. Tylko siedzieć i niańczyć te wnuki. Tak naprawdę mogą mieć też inne rzeczy i inne potrzeby i też być zmęczeni tym kontaktem. To też naprawdę działa w dwie strony. Mm-hmm. Panie Dominiku, o ten odwyk jeszcze bym chciała pana zapytać. Jak według pana, bo panu się te słowa spodobało, to może jeszcze pan mógłby jakoś podpowiedzieć, jak to przeprowadzić, jak na podstawie oczywiście, tutaj o tyle cenne jest to, że państwo ze mną rozmawiają, że państwo spotykają się na co dzień właśnie z tymi osobami, którym właśnie te rzeczy przeszkadzają, które czują się źle, ponieważ nie udało im się w jakiś bezbolesny sposób opuścić tego rodzinnego gniazda, albo z kolei te osoby, które zostały opuszczone, więc państwo mogą zrobić pewne studium przypadku. I dlatego właśnie o to pytam, jak taki odwyk od rodziców, jeżeli jest konieczny oczywiście, może wyglądać. Przede wszystkim powiedziałbym tak, sprawdź, zobacz, jak ci jest, jak się czujesz, kiedy nie dzwonisz, jak się czujesz, kiedy nie prosisz, kiedy nie zagajasz, nie angażujesz w swoje życie. Zobacz, zobacz przede wszystkim, jak sam się z tym czujesz w takiej sytuacji, kiedy się dystansujesz. No bo tu nie ma czegoś takiego, co by byłoby wyznacznikiem od do albo miarka, którą można byłoby zmierzyć. No ale trzeba właśnie odwyk chyba taki jest, że ma pewne zasady konkretne. No ma zasady przede wszystkim, czyli zmieniam ten dystans. Jeżeli był częstszy, to spróbuję mieć rzadszy kontakt. Zobaczę, jak ja się będę z tym czuł rzadszym kontaktem. Jak to będzie oddziaływało na relacje. No przede wszystkim trzeba dać sobie prawo do tego, żeby spróbować. A jeżeli ktoś nie chce spróbować, to ja zawsze zadaję pytanie, no dobrze, to zobaczmy, co takiego jest, na czym ci zależy, że jednak nie chcesz, chcesz w tym pozostać, bo my czasami mamy właśnie te wtórne korzyści, które powodują, że nie chcemy czegoś zmieniać. To jest tak samo jak w uzależnieniach. No, ludzie zażywają substancje psychoaktywne, wykonują określone czynności dotąd, dopóki komfort związany z tymi czynnościami czy spożywaniem nie będzie, znaczy dopóki przewyższa jeszcze szkody, ale jak szkody są coraz większe, no to wtedy to pozwala reflektować, prawda, że to, co robię, jednak jest dla mnie szkodliwe. Mhm. Katarzyna Kucewicz i Dominik Gebler są dziś gośćmi programu Trzeciego Polskiego Radia. I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you? Changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her. And I'm in. Just wanna get to know myself. I know supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I someone? Wracamy do rozmowy w audycji Nie do powiedzenia. Mówimy dziś o relacjach między rodzicami a dziećmi, wtedy kiedy rodzice zostają w pewnym opuszczonym gnieździe, a dzieci wybywają gdzieś w świat. Dlaczego jednak jest tak, proszę Państwa, pytam Katarzynę Kucewicz i Dominika Geblera, o to, że na przykład we Włoszech, ten kraj jest często podawany jako przykład, jest taka sytuacja, że dzieci 40-letnie mieszkają wciąż ze swoimi rodzicami. To może jest tak, że młodzi ludzie nie chcą tego gniazda opuszczać? No chyba postawiłbym taką tezę, że tak, że nie chcą. Jest to pewien rodzaj układu między dziećmi a rodzicami. Myślę, że tam jest wiele takich czynników kulturowych, społecznych, które na to wpływają, sytuacji ekonomicznej. No, jednak każdy kraj ma swoją specyfikę, tak? Każdy region jest to związany i z kulturą, i z zamożnością danego kraju, więc tam będzie wiele czynników, które będą to determinowały. I z jakiegoś powodu u Włochów ten trend się po prostu nasila. Jest, można powiedzieć, jest coraz trudniej młodym ludziom budować swoje niezależne relacje, bo może dlatego, że ten świat dąży do tego, żebyśmy coś bardziej użytkowali, byli użytkownikami czegoś. Ja się nad tym ostatnio zastanawiałem, że pokolenie moich rodziców to są ci, którzy odkładali całe życie po to, żeby potem coś kupić, prawda, na koniec tego życia, że stać ich na mieszkanie, stać na coś tam i tak dalej. Potem nastał czas kredytów i moje pokolenie to my braliśmy kredyty, czyli będziemy teraz z tego korzystać, potem będziemy spłacać, a nowe pokolenie, które teraz wchodzi w dorosłe życie, no to oni będą już użytkować, czyli będą mieli abonamenty, nie będą brali kredytów na mieszkania, tylko na przykład będą bardziej wynajmowali, będą wynajmowali samochody, nie wiem, na minuty, na miesiące i tak dalej. Może to jest też z tym związane, taka luźna myśl. Mhm. Pani Kasiu, coś by pani mogła dodać do tego? No ja myślę, że rzeczywiście to jest trochę tak, że te relacje się zmieniają, bo mi z kolei, kiedy w ogóle myślę o tej naszej rozmowie, to przychodzi na myśl takie coś, że te relacje i kształty relacji bardzo się zmieniają, że przecież kiedyś wielopokoleniowe domy to była norma. Dzisiaj zaś, kiedy myślimy o wielopokoleniowym domu, to w naszej głowie pojawia się po prostu liczne problemy, jakie mogą z tego wynikać i takie poczucie, że to często młodzi ludzie pewnie myślą, to jest najgorsze, co mogłoby być, czyli mieszkać razem z dziadkami i z rodzicami i ze swoją partnerką w jednym domu. Oczywiście no, ta kultura, w której żyjemy, ona odchodzi trochę od takich właśnie tradycyjnych struktur na rzecz tej indywidualności, takiego jakby życia w zgodzie przede wszystkim ze sobą i układania sobie życia przede wszystkim na własnych zasadach, a nie w jakimś kolektywie. Natomiast ja myślę sobie, że jakby najważniejsze w moim poczuciu jest to też, żeby wszystko to, jak chcemy żyć i jak chcemy mieć ułożone relacje, żeby też pamiętać o tym, że to są jednak rodzice, czyli żeby nie zachowywać się wobec rodziców, bo ja tak cały czas mam w głowie to słowo odwyk, że ono mi się nie podoba z kolei, ale nie podoba mi się dlatego, że myślę sobie, że rodzic nie jest używką, czyli nie jest czymś, co my musimy zwalczyć. My musimy się uczyć i ta relacja też nie jest używką, tylko relacja jest czymś, która jest jakimś zadaniem dla nas do wykonania, nauczenie się w niej funkcjonować, dlatego odwykiem od relacji z tak ważną osobą, no to mi trochę też tak sobie teraz myślę, że to mi nie pasuje za bardzo, dlatego że czasami jest tak, że my zrywamy relacje z rodzicami, mając takie poczucie, że oni są tacy nieznośni, tak się wtrącają, to ja po prostu wyjeżdżam i już nie będę miała z nimi relacji, a później bardzo tego żałujemy. I kiedy na przykład przychodzi koniec dnia, mówiąc metaforycznie, czyli na przykład rodzic choruje, umiera, kiedy go tracimy, to dopiero wtedy odzywa się to, jak bardzo tam gdzieś na dnie serca ta relacja była dla nas ważna, ale my po prostu nie potrafiliśmy jej prawidłowo ułożyć, więc to też trzeba mieć zawsze brać pod uwagę, stawiając granice swoim rodzicom, że gdzieś tam jest ten absolut miłości, który krąży wokół nas i w takim sensie, że ta miłość jest tą wartością absolutną tutaj i nie można o tym zapominać, bo później po prostu może być już za późno i możemy mieć do siebie później szereg pretensji i wtedy już w ogóle tonąć w poczuciu winy. Tak, doskonale, że pani to powiedziała. Bardzo to ważne, oczywiście. Tutaj bardziej chyba myślę i ja i może też pan Dominik myślimy o rodzicach, niejako o używce, bo są różnego rodzaju substancje albo zachowania, od których możemy się uzależnić. Jedne są z gruntu złe, jak na przykład narkotyki, ale inne są, tak patrząc obiektywnie, neutralne. Na przykład, powiedzmy, korzystanie z komputera. Można korzystać z niego w sposób zupełnie niezagrażający nam, ale może to być czymś niebezpiecznym, kiedy przesadzimy. A ten odwyk pozwala chyba złapać może jakąś odpowiednią perspektywę, ponieważ trudno jest ułożyć sobie, wydaje mi się, te relacje z rodzicami, kiedy jakoś w nich ugrzęźliśmy, w czymś, co nam nie pasuje. A ten odwyk to bardziej ja miałam w myślach takie znaczenie, że potrzebujemy się oderwać po to, żeby spojrzeć na nasze relacje z góry, żeby wpuścić tam nieco powietrza. Okej, przekonała mnie pani. Tak. Nie, no oczywiście jak najbardziej. Ja bym dodał jeszcze tutaj, że jakby ja rozumiem to i też się utożsamiam z tym sposobem myślenia, bo uważam, że nas, psychoterapeutów, zobowiązuje uważność na słowa, zobowiązuje nas to, żebyśmy mieli świadomość, o czym my mówimy, jakich słów używamy, bo one mają swoje znaczenie, mają swoją siłę. Więc tutaj z panią Kasią się zgadzam z tą refleksją, że to słowo ma też swoją konotację. My ją używamy trochę w zabawnym sensie, to uzależnienie od rodziców, relacji z rodzicami, no bo często to ma taki charakter uzależnieniowy, że to jest coś, co nawet kompulsywnie wykonujemy. Kontakty z nimi, wchodzenie w pewne zależności, czyli coś, co się powtarza, prawda? Powtarza i w jakiś sposób ciągnie do siebie. Natomiast no, drugą stroną medalu tego słowa jest to, że no, te relacje, one nie są narkotykiem, ale w pewien sposób mogą też nim być. Czyli można powiedzieć, że tu jest pewien rodzaj podwójności w tym. I myślę, że dobrze, że pani Kasia na to zwróciła uwagę. Aczkolwiek nie chodzi o to, żeby to demonizować, tak? Ale warto to też świadomie nazwać. Tak, bo to o tyle nie są żarty, że czasem taka relacja z rodzicami potrafi po prostu zrujnować nowy związek, który się tworzy i który ma ogromny potencjał. A jeszcze pół biedy, jak dotknięci są tylko dwoje dorosłych ludzi, którzy jednak za siebie odpowiadają, ale dużo gorzej jest, kiedy ta nowa rodzina jest już też bogatsza o młodych członków. Prawda? I to się po prostu na niej odbija. Tak. Więc dlatego słowo odwyk nadaje tutaj pewnej powagi sprawy. Takie mam wrażenie. I dlatego trzeba to potraktować poważnie. Ustalenie tych relacji z rodzicami, ponieważ to może zabrnąć za daleko. W tym sensie chyba chciałam na to zwrócić uwagę. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle też ciekawe, co pani powiedziała z tym komputerem, że zobaczmy, że sam komputer nie jest groźny, tylko groźne jest to, co my zaczynamy z nim robić, czyli to, co też nasze, repertuar naszych zachowań, które przestajemy kontrolować w pewnym momencie, które gdzieś całkowicie zaczynają zaburzać tą neutralność tego komputera. I często jest tak właśnie z rodzicami, że my sami jakby swoimi zachowaniami też bardzo wpływamy na to, że ta relacja zaczyna być toksyczna i niezdrowa i taka uwikłana. I ja nie mówię, że cała odpowiedzialność jest zawsze po jednej tylko stronie, bo wiadomo jak to jest w życiu, że to się mniej więcej równo rozkłada, ale warto o tym pamiętać, będąc dzieckiem, że rodziców, takich na przykład nachalnych rodziców, czy rodziców wtrącających się, warto szukać swojej odpowiedzialności w tym, bo myślę, że to jest coś, co może nas wprowadzić w jakiś zupełnie inny kanał myślenia o tym problemie. No właśnie, pan Dominik powiedział coś, co mi się z kolei bardzo podobało, o tym, że ta relacja nowa, na przykład z partnerem, jest pewną relacją bazową i z niej wynikają inne relacje, czyli teraz te, które kiedyś były podstawowe, a mianowicie na przykład właśnie te z rodzicami. Jak to w praktyce może wyglądać? Jak sobie to układać? Co nam powinno przyświecać gdzieś z tyłu głowy, kiedy myślimy sobie, że ta nowa relacja jest naszą relacją bazową? To znaczy, że przede wszystkim partnerzy powinni być zadowoleni, a reszta to już jak się ułoży? Ja myślę, że świadomość. Przede wszystkim świadomość tego, co jest dla nas ważne. To można by było sobie zrobić taką analogię, jak jest w biznesie i z biznesplanem. Piszemy biznesplan po to, żebyśmy pamiętali, od czego wyszliśmy i w którym kierunku zmierzamy, bo kiedy się coś robi, to się łatwo w tym pogubić. I myślę, że tak samo tutaj, bo my możemy mieć szczytne cele i fajne założenia, natomiast życie jest życiem i powoduje różnego rodzaju zawirowania, gdzie my się możemy w czymś pogubić. Dlatego warto pamiętać, z jakiego punktu wychodzimy i co jest naszym celem, nad czym my pracujemy, co jest dla nas ważne. Czyli jak się gubię, to wracam do początku. Katarzyna Kucewicz, Dominik Gebler. Jesteśmy z Państwem do godziny drugiej. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójce słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Rozmawiamy o opuszczaniu rodzinnego gniazda. Głównie rozmawialiśmy o tym, jak poukładać sobie relacje z rodzicami, patrząc z perspektywy osoby młodej, ale proszę powiedzieć, jak zmienia się świat rodzica i jak może sobie tę pustkę, która pozostała w gnieździe, zapełnić. Katarzyna Kucewicz i Dominik Gebler są z nami. Ja myślę, że to jest rzeczywiście trudne ułożyć sobie na nowo to życie, które kiedyś zajmowały dzieci i te sprawy dzieci, a teraz nagle zostajemy w domu i musimy sami rozplanować na przykład dzień, tak żeby on nie był nudny i w jakiś sposób frustrujący. Często też ja mam takie spostrzeżenie, że nakładają się dwie trudne sytuacje w życiu dorosłego człowieka. Pierwsze to jest, że dzieci się wyprowadzają, a drugie, że często towarzyszy temu na przykład przejście na emeryturę, czy jakaś taka inna też życiowa sytuacja, no na przykład chociażby zwiększona ilość chorowania. I czasami jest tak, że wtedy dociera do nas to, że wkraczamy w trochę inny wiek i że w trochę inne tutaj zasady nas obowiązują, że trochę inaczej będziemy żyć. I czasami to może być też trudne dla nas. I na przykład wtedy, kiedy tak bardzo chcemy mieć kontakt z dziećmi, no to ja jestem w stanie to zupełnie zrozumieć, że to wynika z takiego też poczucia osamotnienia i lęku przed tym, co nas czeka, jak to teraz to życie będzie wyglądało. Dlatego zawsze staram się zachęcać ludzi do tego, żeby jakby zaprojektowali na nowo różne swoje aktywności, że znaleźli jakieś nowe rytuały, może jakieś nowe hobby, żeby też spróbować nadać jakiegoś kolorytu temu obecnemu życiu, a nie tylko na przykład wspominać, jak to kiedyś było fajnie, jak to kiedyś byłam aktywna, jakie to fajne robiłam rzeczy, a dzisiaj to już w zasadzie tylko siedzę i nic już mi nie zostało ciekawego, żeby tą jesień życia na przykład, jeżeli tak to określamy, potraktować jako coś, co może być jakimś nowym wyzwaniem dla nas, ciekawym, frapującym, jeżeli mamy na to siłę, a nie takim właśnie przygnębiającym, dołującym, bo ja mam wrażenie, że w ogóle starzenie się, ten proces starzenia się bardzo często my traktujemy po macoszemu, jako coś, co jest takie straszne i okropne i obarczone licznymi, takimi negatywnymi skojarzeniami, ale przecież to może być bardzo fascynująca część życia, kiedy mamy więcej czasu, kiedy mamy ogrom doświadczeń życiowych i już nic specjalnie nas nie zaskakuje. Ja sobie tak zawsze wyobrażam, że to może być też jakby wspaniała ta cząstka życia, a nie tylko taka właśnie frustrująca i z takim poczuciem, że coś już dobrego, to że wszystko dobre to już za nami. Mhm, tylko jak się na to otworzyć, kiedy na przykład pojawiają się w naszych myślach słowa typu a jestem już za stary, albo a mi to już nie wypada, albo na przykład po prostu nie mamy jakiejś inspiracji. Wydaje nam się, że to nasze życie w jakiś sposób szło pewnym torem. Gotowaliśmy obiady, chodziliśmy do pracy, zajmowaliśmy się dziećmi, trochę im pomagaliśmy, może coś w ogródku robiliśmy i jakoś tak nic nam nie wpływa nowego do głowy, takiego świeżego, co moglibyśmy jakoś zmienić. Pomyślę tak, że to jest naturalne, tak, to co pani Kasia powiedziała, to jest naturalna kolej rzeczy, naturalny cykl. My mamy takie momenty przełomowe, prawda, kiedy przestajemy być dziećmi i stajemy się nastolatkami. Kiedy wchodzimy w dorosłość, kiedy wychodzimy z domu, zakładamy własną rodzinę, kiedy pojawiają się dzieci, dzieci dorastają, wychodzą z domu, prawda? Przechodzimy na ten okres emerytury i mamy tam jeszcze część życia, a potem jest szykowanie się, o ile każdy to żyje, tak, zakładając optymistyczną wersję, no to gdzieś szykowanie się do kończenia tego życia. I to są momenty, które są kryzysowe i one wywołują dużo smutku, dużo nostalgii, dużo takiego depresyjnego myślenia, które uważam jest bardzo potrzebne. Ja wiem, że dzisiejszy świat dąży do tego, że depresja to jest największy samobójca, to w tej chwili co trzecia osoba na świecie będzie chorowała i tak dalej, i to jest to rozumienie stricte medyczne, natomiast my, psychoterapeuci, musimy patrzeć na znaczenie tego procesu, że depresyjność, stan depresyjny jest naturalnym cyklem życia człowieka, kiedy coś się kończy, kończy się jakiś etap w życiu, bo depresja to jest odwrócenie energii psychicznej, która jest skierowana na zewnątrz, do środka po to, żebyśmy mogli reflektować. Oczywiście, jak są takie sytuacje, że jest ten proces zbyt głęboki, zbyt mocny, no to potrzebujemy lekarza, potrzebujemy wsparcia farmakologicznego, nawet do tego stopnia. Natomiast w większości sytuacji jest to naturalne, że my wchodzimy w taki okres depresyjny i musimy na nowo rozpoznać sobie to życie, na nowo się w nim odnaleźć i na nowo zacząć się nim cieszyć, znaleźć właśnie coś nowego, to co pani Kasia mówiła, że to jest naprawdę tak druga młodość. To jest czas, bardzo często na przykład ludzie w związkach, jak dzieci wychodzą z domu, to odkrywają, że mają na nowo, rozkwita ich seksualność, rozkwita ich relacja, mają więcej czasu na to, na coś innego, mogą w inny sposób żyć, w taki, w którym nie mogli, kiedy były dzieci w domu. Mhm. Czy sobie można w jakiś sposób pomóc, żeby te inspiracje się jakoś w nas pojawiły? Czy to jest właśnie, tak jak pan mówi, naturalne, więc i naturalnie się one same pojawią? Zakładam, że naturalnie tak, ale jeżeli się nie pojawia, no to dobrze jest wtedy poszukać specjalisty, z którym można o tym rozmawiać. No od tego my jesteśmy psychoterapeuci, że my pomagamy ludziom przechodzić przez różne momenty, różne etapy życia, zmagać się z różnymi rzeczami, gdzie my towarzyszymy drugiemu człowiekowi, razem z nim przechodzimy przez ten proces. A dlaczego temu wszystkiemu takich pan towarzyszyć ta depresyjność? No bo depresyjność pozwala nam reflektować. Czyli jeżeli my mamy uwagę, przekierowujemy ją z zewnętrznego świata, z tych aktywności do środka, do siebie, do zastanawiania się nad sensem życia, kierunkiem, reflektowaniem sobie, co się wydarzyło, to wtedy możemy znaleźć nową formułę na życie. Bo jeżeli istnieje jakakolwiek odpowiedź, z pewnością ona znajduje się w nas samych, nigdzie na zewnątrz. Pani Kasiu, doda Pani coś w kwestii depresyjności? Ja myślę, że rzeczywiście taka ta melancholia, ona jakby często pozwala nam przewartościować pewne rzeczy, że im więcej my wpadamy w taką zadumę i się gdzieś mamy chwilę na to, żeby naprawdę pozastanawiać się, pomyśleć, to może to wejść nie w taką kliniczną depresję, kiedy już nic nie myślimy, tylko cierpimy i nie mamy takiego poczucia siły nawet na to, na myślenie, tylko na planowanie i działanie, tylko może też wprowadzić nas taka melancholijna zaduma w to, że może rzeczywiście warto by było się otworzyć na to, co ten świat oferuje. Ja też mam takie poczucie, że to, jak pani pytała, jak to zrobić, to że to przede wszystkim się pozbyć się stereotypowego myślenia, że starość to jest już koniec i zacząć rozglądać się, uważnie się rozglądać, co ten świat nam oferuje, co ja sama mogę zrobić, żeby być szczęśliwa, czy ja mogę zatroszczyć się, zaopiekować swoim szczęściem, czy ja w ogóle potrafię rozpoznać na przykład swoje potrzeby, bo często jest tak, że my żyjąc na przykład w micie matki Polki, która całe życie się poświęcała na wszystko dookoła, nagle kiedy zostaję sama, to ja nie wiem, kim mam się zająć, a przecież mam tą najważniejszą osobę, czyli siebie, do zaopiekowania się, do zajęcia się, do wsłuchania się, czego ja potrzebuję, co ja bym chciała, co ja czuję, a jakich potrzeb ja nie mam spełnionych i jakie muszą być spełnione, a jakie są, to są często te pytania, na które my sobie całe życie nie zadajemy ich, a może właśnie ta dojrzałość wiekiem wreszcie przyniesie nam odpowiedzi. Może to też jest tak, że te nowe dziedziny życia, którymi moglibyśmy się zająć bardziej intensywnie po tym, jak dzieci opuszczą nasze gniazdo, to one się po prostu mogłyby rodzić wcześniej. To znaczy, kiedy te dzieci jeszcze trochę naszej uwagi wymagają, ale już mniej i my zostawiamy w swoim życiu miejsce na pasję. Ona się gdzieś powoli pojawia. Czy to pasja, czy to jakieś inne aktywności? I potem tylko w naturalny sposób otwieramy szerzej drzwi, żeby móc tego czasu poświęcać więcej. Dlaczego w takim razie tego nie ma? Czy my, jak mamy na przykład dzieci nastoletnie, to ta pasja się w nas nie pojawia? Skąd ten syndrom tego właśnie opuszczenia i tego, że nie wiemy, co ze sobą zrobić? Bo to jest nowe. Bo tego wcześniej nie doświadczaliśmy, nie było na to miejsca. Żyliśmy wiele lat w określony sposób, w określonym rytmie. I to życie było znajome. To jest tak, jakbyśmy się nagle wyprowadzili do innego kraju. To jest bardzo podobne doświadczenie. Po prostu wykorzenieni. Ludzie się bardzo czują wykorzenieni ze swojego życia. I to właśnie muszą na nowo się w tym odnaleźć. I to, co pani Kasia wcześniej powiedziała, że ten właśnie stan depresyjny, melancholijny, on pozwala reflektować, pozwala się nad tym zastanawiać, pozwala to rozpoznawać. To jest taki sam stan, który na przykład pojawia się wtedy, kiedy, tak cofając się, który pojawia się wtedy, kiedy z kolei dzieci przychodzą na świat, bo też wtedy z pewnego życia rezygnujemy. Coś, na co mieliśmy czas, do tej pory przestaje istnieć i właściwie zostajemy, tak jak pan mówi, też postawieni w jakimś zupełnie innym kraju. W przenośni mówiąc. Więc to jest na tym polega cykl, tak? Tak, na tym polega cykl. Tam jest właśnie rozpoczyna się nowy etap, tylko jesteśmy młodsi, silniejsi i inaczej przez ten kryzys przechodzimy, bardziej dynamicznie. Natomiast tutaj już część życia z nas uszło, jesteśmy trochę wolniejsi, trochę słabsi i to się odbywa po prostu w innym tempie. No i jesteśmy też mądrzejsi o doświadczenia, które mamy i kryzysy, przez które przechodziliśmy. To znaczy, to ostatnio, o czym pan powiedział, sprawia, że jesteśmy silniejsi, czy wręcz odwrotnie? Silniejsi psychologicznie. Jesteśmy silniejsi, bo mamy doświadczenia przechodzenia przez różne etapy życia, przez kryzysy. My się uczymy w życiu, że po burzy jest słońce, że kryzys jest przejściowym, że jest czymś, co trwa tylko określony czas. I tak naprawdę kryzys prowadzi do, nazwijmy to, kreatywności, czyli do czegoś innego, nowego i w pewien sposób też lepszego, innego, adekwatnego, do czegoś, co pomaga budować się właśnie na nowo sobie to rozpoznawać i odnajdywać się w tym. Mm-hmm. Dziękuję bardzo za to. Jeszcze jakieś może ostatnie zdanie od pani Katarzyny, ponieważ będziemy powoli kończyć. Ja myślę sobie, że też, że to jest też ważne, żeby, że wszystko zależy od perspektywy i optyki patrzenia na te nasze dojrzewanie. Że kiedy patrzymy z nadzieją, to nawet kryzys czy depresja, proszę zobaczyć, w tej naszej rozmowie wybrzmiewa dziś bardzo pozytywnie. To znaczy wybrzmiewa jako szansa na to, żeby żyć pełnią życia. I myślę, że to jest coś bardzo kluczowego. To jest ta optyka patrzenia, bo jeśli my chcemy wszystko widzieć źle i wszystko widzieć jako koniec, to często i mamy w sobie takie zacietrzewienie, że właśnie stereotypowe, że już się najlepsze lata za mną, że jestem wściekła, że muszę trzymać to moje dziecko i się tak na nim uwiesić, bo to jest moja jedyna szansa, żeby być jeszcze szczęśliwą czy spełnioną. No to może być bardzo ograniczające. Natomiast jeżeli damy sobie prawo do tego, że okej, dziecko żyje swoim życiem, a ja teraz skupiam się na sobie, choć może na początku tego nie umiem i może na początku muszę raczkować w tym i dopiero się uczyć czegoś nowego, czyli dbania o samą siebie czy samego siebie, no to jednak może być to coś bardzo dobrego dla mnie. I tego Państwu życzymy. Takiego właśnie odbioru, zarówno z perspektywy tej osoby, która to gniazdo opuszcza, jak i tej osoby, która jest opuszczana. Niech to nie brzmi źle. Bardzo dziękuję za udział Państwa w audycji. Katarzyna Kucewicz, psycholog, psychoterapeutka oraz Dominik Gebler, psycholog i psychoanalityk jungowski. Dziękuję bardzo za Państwa czas. My też powoli się żegnamy. Wioletta Myszkowska, która jest wydawcą tej audycji, Ewa Redel ją realizuje, a także Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. Narysuję ci nasz nowy dom, do którego nie ma wstępu żadne zło. Nie wpuszczę go. Dam ci świeży zestaw nowych min, przed tobą tutaj jeszcze nie używał go nikt. Chcę zamknąć oczy, niech się wreszcie skończy ta bezkreśnie długa noc. Dajmy sobie spokój z tą nieludzką wojną. Odpuśćmy, pogódźmy, nie dźgajmy więcej. Kompas mam, znam swój stan. Umiem dobrze w nowym znaleźć się. Jesteś dla mnie bardzo ważna, lecz skończ nim zamknę się. I nie bądź zbyt blisko mnie. Zachowaj dystans i oddal się. bardzo dobrze znam i nie należy do tych, które bardzo lubię, nie sprawia mi radości.